Rosjanie w nocnym ataku na Ukrainę. O rosyjskich dronach, które wleciały do Polski, rozmawiali goście Śniadania w Trójce. Dziś Światowy Dzień Dawców Szpiku, okazja, by zachęcać do rejestrowania się jako potencjalny dawca. Rosjanie w nocy w zmasowanym ataku na Ukrainę użyli niemal 600 dronów i 40 rakiet różnego typu. Są zabici i ranni cywile. Rosjanie celowali w miasta i regiony, m.in. w Dniepr, Mikołajów i obwód kijowski. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińcom w nocy i nad ranem udało się zestrzelić bądź zneutralizować 552 z 579 dalekosiężnych rosyjskich dronów. Strącono też część rakiet balistycznych, część jednak uderzyła w kilka celów. W milionowym mieście Dniepr Rosjanie uderzyli rakietą w blok mieszkalny, to tam doszło do największych zniszczeń. Jest co najmniej jedna ofiara śmiertelna, może być ich więcej, bo wciąż trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. W obwodzie chmielnickim w wyniku nocnych ostrzałów zginął jeden cywil. O nocnym nalocie rosyjskich dronów i rakiet donoszą także władze Mikołajowa, Odessy, obwodu połtawskiego, sumskiego i charkowskiego. Prezydent Wołodymyr Zełenski w reakcji na zmasowany atak napisał, że powtarzające się powietrzne ostrzały to świadoma strategia Rosjan, mająca na celu zastraszanie cywilów i niszczenie ukraińskiej infrastruktury. Paweł Buszko, Polskie Radio. A według prezydenta Ukrainy w nocnym rosyjskim ataku zginęły co najmniej 3 osoby. O rosyjskich dronach, które w zeszłym tygodniu wleciały do Polski, rozmawiali goście Śniadania w Trójce. Urzędnicy Kancelarii Prezydenta skarżyli się w mediach, że nie byli odpowiednio informowani o tym, że na dom w Wyrykach spadła polska rakieta. Kancelaria miała takie same informacje jak członkowie rządu, mówi Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. To nie MON informuje BBN, tylko to informuje dowództwo Sił Zbrojnych. Przypomnę, że również Ministerstwo Spraw Zagranicznych informowało, że nie wszystko wiedział pan minister Bosacki, kiedy jechał na sesję ONZ-u. W związku z tym mam poczucie, że nie było jakiejś złej woli, że była jednak potrzeba informowania na poziomie takim, jak była wiedza. My nie krytykujemy kierunku działań rządu, tylko sposób komunikacji, mówił Piotr Miller z PiS-u. Po prostu jesteście nieprofesjonalni w wielu obszarach. Od komunikacji zaczynając, bo nie można w taki sposób komunikować się w sytuacjach krytycznych. Jako był rzecznik rządu po prostu jestem załamany tym, w jaki sposób przepływają informacje w tym zakresie. A Śniadanie w Trójce jeszcze trwa, dogrywka na YouTubie. Dziś Światowy Dzień Dawców Szpiku. O tym, jak wielkie znaczenie mają nasze zgłoszenia w bazie dawców, mówi Patrycja Krajewska z Fundacji DKMS. Mogę przekazywać pani teorię, jak to wygląda, zapewniać, że to nie jest nic strasznego i że można zrobić coś dobrego, ale tak naprawdę słuchając tych historii, słuchając historii pacjentów, ich bliskich, słuchając historii dawców, którzy faktycznie to zrobili, myślę, że to jest taki największy dowód, że warto zarejestrować się w bazie, bo trwa to tak naprawdę chwilę. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, odpowiedzieć na kilka pytań i dokonać wymazu z wewnętrznej strony policzka, a następnie nasze dane trafią do bazy. W Fundacji Ośrodku Dawców Szpiku jest zarejestrowanych ponad 2 miliony osób, a dotychczas 14 tysięcy z nich zostało dawcami szpiku. To jedna z największych tegorocznych atrakcji europejskich Dni Dziedzictwa we Francji. Od dziś można zwiedzać odnowione wieże katedry Notre-Dame w Paryżu. W otwartej od niespełna roku świątyni wciąż trwają prace konserwatorskie po niszczycielskim pożarze z 2019 roku. Wspinaczka po 242 stopniach na wysokość 69 metrów to warunek, by poczuć się jak dzwonnik z Notre-Dame. Zwiedzający mogą podążać śladami bohatera powieści Wiktora Hugo, wchodząc nowymi schodami na południową wieżę katedry. Z mostku łączącego obie wieże można podziwiać zapierający dech w piersiach widok na Paryż, a potem zejść na dół północną wieżą, tą, która cudem ocalała z pożaru. Wizyta daje też niezwykłą możliwość podziwiania nowego dachu Notre Dame, jej słynnych gargulców, a także katedralnych dzwonów, zwłaszcza największego 13-tonowego burdonu Emmanuel. Emmanuel, ça vous parle? Coś to panu mówi? Żartował arcybiskup Paryża Laurent Ulrich podczas inauguracyjnej wizyty prezydenta Emmanuela Macrona. Burdon Emmanuel przetrwał rewolucję, nie udało się go złamać. Słowa konserwatorki zabytku zabrzmiały szczególnie wymownie w obecnej sytuacji politycznej we Francji. Chętni do wejścia na wieżę muszą odpowiednio wcześnie zaplanować wizytę. Rezerwacja online w cenie 16 euro za osobę jest obowiązkowa. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostatni weekend lata z prawdziwie letnią pogodą. Niebo dziś niemal bezchmurne, a na termometrach zobaczymy od 26 do 29 stopni, miejscami na południu nawet 30 stopni. Autopromocja. Metro będzie łupał.

psy na wybiegu mogą być bez smyczy i to jest główna cecha tego miejsca. Niektóre wybiegi mają część dla małych psów i osobną dla większych zwierząt, a niektóre po prostu są jedną ogrodzoną przestrzenią. A zatem, co państwo sądzą o placach zabaw dla psów? 22,7 trójek oraz głaskanie @polskieradio.pl. Zapraszam do rozmowy i do podzielenia się państwa doświadczeniami i opiniami. Wielkie głaskanie w trójce i temat dzisiejszej audycji to wybiegi i place dla psów, place zabaw dla psów. Muszę się państwu przyznać, że te elementy infrastruktury miejskiej urosły w Polsce właściwie na moich oczach i śledziłam z dużą uwagą ich rozwój i taką rosnącą popularność, to może za mało powiedziane, bo właściwie ta popularność zamieniła się w tsunami. I zachowania psów i ludzi w takich miejscach bardzo się zmieniały. Na samym początku oczywiście były takie, bym powiedziała, nieśmiałe. A teraz, co się dzieje na placach zabaw, to wiedzą państwo, którzy z nich korzystają i wszyscy ci z państwa, którzy koło takich placów zabaw dla psów przechodzą. Pani Joanna napisała na naszym Facebooku, powiem tak, choć od paru lat nie mam już psa, to widzę, że dzieje się coś złego. Ludzie biorą psy, w większości rasowe i rasowe jest w cudzysłowie, bo moda jest, a nie znają się zupełnie na potrzebach psa jako zwierzaka. Poza tym często nie potrafią go socjalizować z innymi psami, ludźmi, a nawet nauczyć poruszania się w mieście. No i wszechobecne komórki, pisze pani Joanna na naszym Facebooku. Faktycznie jest tak, że te komórkowe telefony na placach zabaw dla psów są pewną zmorą, tak bym to nazwała delikatnie, ale wrócę do tego tematu jeszcze dzisiaj. Natomiast chciałabym zacząć od tego, co w ogóle na temat placów dla psów możemy powiedzieć my, behawioryści, my, lekarze weterynarii, bo to, że państwu, czyli opiekunom, ten pomysł się podoba, bo to są w wielu miejscach jedyne takie przestrzenie, gdzie można bezpiecznie spuścić psa ze smyczy, no to wiadomo. I one dlatego właśnie są tak bardzo popularne. Moim zdaniem sam pomysł takiego placu zabaw dla psów jest wspaniały. No bo duża przestrzeń, no bo bezpieczna, no bo wyposażona w zestawy do zabaw ruchowych, na przykład w elementy torów agility, czasem z wbudowanym basenem nawet, albo takim zagospodarowanym wstawem. Takiego psiego parku akurat w Polsce nie widziałam, ale za granicą już tak. I to jest przestrzeń, gdzie pies może spotkać inne psy, pobawić się z nimi, może biegać luzem, ale pod nadzorem opiekunów. Więc jeśli tak opowiadamy o placach zabaw dla psów i o wybiegach, no to brzmi to jak ideał. No ale jaka jest praktyka i jaka jest rzeczywistość? No to piszą też państwo na ten temat. Zapraszam, można. 22 i 7 trójek. Można też zadzwonić i opowiedzieć własnym głosem. Zdecydowanie czekam na państwa telefony i na państwa opowieści o waszych doświadczeniach na wybiegach dla psów. Ale czekając na to, aż państwo zadzwonią i opowiedzą, to chcę powiedzieć, że jest kilka zasad, które jeśli je wprowadzimy, czyli sobie i swojemu psu, to pobyt na psim wybiegu może być faktycznie przyjemny i to może być naprawdę idealny czas. I przygotowałam takie najważniejsze zasady dla opiekunów psów związane z publicznymi wybiegami, no bo przecież wiadomo, że zaczynamy od siebie, a dopiero potem dajemy zasady psom. I na pierwszym miejscu dla mnie to jest znajomość sygnałów psiej mowy ciała. I to jest sprawa najważniejsza zawsze w życiu z psem. Tak samo w życiu z innym gatunkiem, każdym. Istotne jest to, żeby rozumieć, co ta istota nam komunikuje, więc tutaj te sygnały psiej mowy ciała są absolutnie podstawowe, żeby to znać, rozumieć, żeby móc się komunikować, żeby odbierać komunikaty, które też daje nam pies. A w przypadku puszczenia psów luzem w gromadzie z nieznanymi zwierzakami, no to zdecydowanie istotne okazuje się, aby rozumieć, co się też między nimi dzieje. Bo państwo, którzy wchodzą na taki wybieg dla psów ze swoim zwierzęciem i puszczają swojego psa do grupy innych zwierząt, muszą mieć pewność, że wszystkie zwierzęta biorące udział w takiej interakcji są po prostu bezpieczne. No i właśnie dlatego trzeba znać te sygnały mowy ciała, mieć dokładną znajomość tego, co który pies komunikuje w jakim momencie, żeby wiedzieć, czy interweniować, czy jednak niekoniecznie. I to jest mój pierwszy punkt, czyli znajomość sygnałów mowy ciała psów. Na drugim miejscu, żeby wybieg i pobyt na nim były bezpieczne i przyjemne, to umieszczam skupienie na psie człowieka. Bo wchodząc na wybieg i odpinając tam psa ze smyczy, warto przypiąć swoją uwagę do psa, aby wiedzieć w każdym momencie, co go spotyka ze strony innych zwierząt, ale też co on tam sam robi innym zwierzętom. Właśnie dlatego, żeby mieć pewność, kiedy nasz pies potrzebuje naszego wsparcia, kiedy potrzebuje naszej interwencji, a kiedy to jest po prostu naprawdę atrakcyjna i ciekawa zabawa. Więc to skupienie na zwierzaku w kontekście tego, co pani Jola napisała na naszym Facebooku o telefonach komórkowych, które obserwuje na wybiegach dla psów, zdecydowanie ma znaczenie. I też muszę państwu powiedzieć, że no ja pozwalam sobie, kiedy jestem z psami na takich wybiegach, zwracać uwagę opiekunom na to, żeby patrzyli na swoje zwierzaki i kontrolowali to, co one robią, a nie siedzieli z nosem w telefonie. No, różne są te reakcje. To mogą sobie państwo pewnie wyobrazić, że niektóre reakcje są takie, że no, faktycznie dziękuję, że zwróciła mi pani uwagę, bo zagapiłam się w telefon, czy zagapiłem się w telefon. Aż po takie reakcje, a co to panią obchodzi, co ja robię, to mój telefon, mój pies i niech się pani zajmie swoim. Nieprzyjemnym głosem, rzecz jasna wypowiedziane. Więc no, te reakcje są różne. Nie namawiam państwa do tego, żeby też wchodzili państwo w takie interakcje z innymi psiarzami, bo też nie każdy z nas ma no, taką osobowość do tego i chce nawiązywać aż takie interakcje intensywne. Ale warto na pewno zwracać uwagę na to, co my sami robimy i świecić dobrym przykładem, być takim przykładem dla innych psiarzy. Może to będzie dla nich też motywujące. Mam też trzeci punkt tego swojego spisu zasad. No i to są regularne szczepienia, odrobaczenia, stosowanie preparatów przeciwko pchłom, kleszczom, po to, żeby nasz pies był zdrowy. Po to, żeby nie zarażał innych zwierząt, na przykład pasożytami, w takim właśnie miejscu, gdzie tych zwierzaków jest dużo. I gdyby każdy z opiekunów pilnował tego, no to nie byłoby wymiany zarazków. Mam też kolejny punkt. jeśli chodzi o miłe spędzanie czasu na psim wybiegu, no to oczywiście to sprzątanie odchodów po swoim psie. No tego to chyba nie muszę Państwu motywować, prawda? Kolejnym moim punktem, bardzo istotnym, właściwie on ma dwa podpunkty dotyczące podawania różnych rzeczy innym psom, podawania smakołyków, jedzenia na terenie wybiegu. Chodzi mi o to, żeby Państwo tego nie robili, bo to może prowokować bardzo poważne konflikty między psami. To znaczy, jeśli podajemy naszemu psu bardzo atrakcyjnie pachnący smakołyk, to oczywiście natychmiast prowokuje inne psy, żeby podbiegały do nas, no bo one też chcą dostać albo przynajmniej chcą powąchać, więc to jest pewien kłopot. No i może się zdarzyć też tak, że nawet jeśli żaden inny pies do nas nie podbiegnie, żeby ukraść naszemu psu smakołyk, no to nasz pies, który ten smakołyk zje, będzie ciągle miał ten zapach na pysku. No i inne psy mogą próbować podchodzić do jego głowy, podchodzić do pyska, wąchać, próbować polizać. No wchodzą w interakcję z takim psem zupełnie inaczej, niż gdyby on nie zjadł. W związku z tym bardzo Państwu doradzam, całym swoim autorytetem behawiorystki, która pracuje, no już dobra, pominę te prawie 19 lat roboty w tym zawodzie, żeby Państwo po prostu smakołyków i jedzenia na terenie wybiegu psom nie podawali. Bo przy okazji jeszcze ważna informacja, w ogóle nigdy proszę nie podawać jedzenia innym psom, obcym, bo mogą Państwo podać niechcący zwierzakowi jakiś pokarm, na który to zwierzę może być uczulone. I wtedy opiekun tego psa będzie miał potężny problem, więc tutaj namawiam do takiej uważności. I mam też ostatnią zasadę, więc opowiem o niej Państwu od razu, bo ona się łączy z tym niepodawaniem jedzenia. Nie podajemy żadnych zabawek, to znaczy nie wprowadzamy zabawek do zabawy z naszym własnym psem, kiedy jesteśmy na wybiegu dla psów w towarzystwie innych zwierząt, a już na pewno nigdy nie rzucamy piłki między gromadę psów. Dlatego, że to może wzbudzać w naszym własnym psie odruch bronienia zasobu, który w tym momencie będzie zupełnie czytelny i uzasadniony i prawidłowy. Jeśli inne psy rzucą się na tę jego zabawkę, na jego piłkę czy na jego szarpak, no to on może chcieć po prostu bronić tej zabawki przed nimi. No i katastrofa gotowa. Więc moje zasady są takie. A jakie są Państwa zasady? Panie Michale, dzień dobry. Dzień dobry, pani Aneto. Dzień dobry, słuchacze Trójki. Ja sam osobiście psa ani żadnego zwierzęcia nie mam, ale bardzo często mam okazję wyprowadzać psa siostry czy moich synów. I chodzicie na place zabaw dla psów? Wie pani co, nie jest tak, że psy ze mną jakoś super lubią chodzić na te spacery. One zrobią co muszą, pospacerujemy troszkę, ale gdzieś powiedzmy u siostry psa, on jednak jest taki, że no, z tą siostrą jest tak związany, że te spacery dłuższe, przyjemne, praktycznie tylko z nią odbywa. Ale to wcale nie odbiera przyjemności z mojej strony, także wszystko jest w porządku. A jeśli chodzi o place zabaw, to jak najbardziej to jest dobry pomysł. Ja jako ojciec korzystam z placów zabaw dla dzieci, więc oczywistą sprawą dla mnie jest, że potrzebujemy też placy zabaw dla psów, gdzie spokojnie psy mogą się wyszaleć i tym bardziej, jeśli jest tam odpowiedni sprzęt. Ja sam bym nawet raz na jakiś czas przeszedł się bez psa i zobaczył, jak te psy się bawią i z tego korzystają. Także jak najbardziej jest to trafiony pomysł, ale oczywiście jak w każdym tego typu miejscu trzeba trzymać się zasad. No i z tym troszeczkę u nas gorzej. Także mam nadzieję, że słuchacze będą korzystać z pani porad i te place zabaw będą coraz przyjemniejsze dla osób, które z psami tam chodzą, a też dla osób, które po prostu postronnie korzystają z miejsca, w którym te place zabaw są. Także jak najbardziej trafiony pomysł, a my słuchajmy i korzystajmy, uczmy się, bo każdego dnia człowiek może się czegoś nauczyć. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje i za ten telefon. Panie Michale, a w związku z tym, że mamy wrzesień i w związku z tym, że Wielkie Głaskanie pojawiło się właśnie we wrześniu, w zeszłym roku na antenie Trójki, no to ja mam dla Państwa prezenty, oprócz tej wiedzy, którą Państwu co sobotę przekazuję, to mam też prezenty od Trójki, ode mnie i od Atelier Wartości. Atelier Wartości to taka organizacja pożytku publicznego, która szyję apteczki dla zwierząt. I taką apteczkę właśnie dla zwierzaka mam dla pana, więc będzie pan mógł mieć ze sobą taką apteczkę przenośną i będzie pan też mógł z niej skorzystać. Oby się to nie przydało, to będą takie moje życzenia w ramach tej informacji, ale w związku z tym, że te psy w pana otoczeniu są i jest ich wiele, to apteczka pierwszej pomocy dla psa i dla kota, bo tam są też preparaty i wszystkie te potrzebne akcesoria, których można użyć również wobec kota, wędruje do pana w prezencie od Trójki, od Wielkiego Głaskania i od Atelier Wartości. Super, dziękuję. Bardzo proszę. Pozdrawiam bardzo mocno i serdeczności, najlepszości dla pani, dla słuchaczy, dla całej Trójki. Wielkie dzięki, do usłyszenia. Proszę państwa, gdyby państwo wybierali się gdzieś w podróż ze swoim zwierzakiem, no bo ta jesień taka wspaniała, przynajmniej w ten weekend, to mogą państwo sprawdzić też na stronie z napędem na cztery łapy.pl pisane bez polskich znaków i czwórka jest w środku, gdzie w przestrzeni publicznej takie bezpłatne, darmowe apteczki dla psa i kota się znajdują, bo faktycznie one są w różnych miejscach. Są na lotniskach, są w pociągach, są w niektórych hotelach, są w miejscach użyteczności publicznej, na przykład takich jak nasze radio, więc zdecydowanie warto sprawdzić. W przypadku wypadku może się taka wiedza przydać. Nie życzę państwu tego, żeby ona się jakkolwiek państwu kiedykolwiek przydawała w życiu, natomiast może się okazać po prostu przydatna. Halo, halo, kto jeszcze z nami? Dobry, moje imię to Hania. Dzień dobry, ja pani Haniu. Najpierw na wstępie tego chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję za tą przecudowną audycję. Powiem szczerze, że po prostu jak na nią trafiłam, to tak po prostu tylko siedzę, słucham, odsłuchuję podcastów i wyłapuję właśnie, żeby mieć możliwość posłuchania na żywo. Bardzo mi miło, dziękuję. Bardzo dziękuję. Natomiast ja dzwonię, bo mam właśnie psa, w sumie to on chyba dzisiaj nawet, nie wiem, albo wczoraj miał rok, że tak powiem, od kiedy do nas tutaj przyjechał ze schroniska. I powiem szczerze, dla nas wybieg to jest po prostu zbawienie. On tak bardzo lubi psy, lubi towarzystwo, lubi po prostu biegać z nimi, ganiać, czurlać się, no po prostu wszystko on tam robi na tym wybiegu. Co prawda my mamy akurat taki bardzo duży wybieg tutaj w Poznaniu, więc po prostu no nie każde miasto ma takie, że tak powiem, wielkości wybiegów. Niemniej on bardzo lubi to towarzystwo i ja uważam, że wybiegi są no świetnym rozwiązaniem dla psów, które po prostu lubią kontakty z innymi zwierzętami, właśnie z innymi psami. No my też mamy koty, ale powiedzmy, no, na tym wybiegu jest w stanie sobie z kumplami, z koleżankami różne naprawdę przecudowne figury uprawiać, bo to ja już nie wiem, jak to nazwać, jakieś takie turlanie, tarzanie się, bieganie, skakanie, więc ja jestem bardzo za wybiegiem. Jedynym, powiem szczerze, mam trudnością taką, że po prostu nie bardzo chcę wracać z tego wybiegu do domu, nie? A żeby mnie słuchać, to powiem szczerze, on mnie słyszy. Jak mówię, że ma nie skakać, nie wskakiwać na przykład na psa, ma zejść, no to on to wykonuje i tak dalej. Już, że tak powiem, jesteśmy na tym etapie, ale żeby wrócić z wybiegu, to jest wielkie wyzwanie. Niemniej powiedzmy, czasami przyjdzie do mnie na chwilę, gdzieś tam po wsparcie, albo po prostu przyjdzie tam się odmelzować, no i wtedy jest jakaś szansa, żeby go, że tak powiem, upiąć i zabrać. Ale to jest chyba największy dylemat. No i też myślę, że warto gdzieś tam może na audycji może przekazać tutaj słuchaczom informację o tym, że jednak na tych wybiegach, no dobrze, żeby no choroby się nie roznosiły, bo wiem, że właśnie u nas tutaj jakieś tam kaszle kennelowe czy coś, no i właśnie może przez tym warto też trochę przestrzec może słuchaczy, że no żeby nie przychodzić może z chorymi, a jednocześnie też no mieć świadomość, że może coś złapać od tych zwierzaczków. Zdecydowanie tak. Pani Haniu, to od razu mogę podpowiedzieć w sprawie tego tak, wracania tak. z wybiegu. Może to będzie jakiś dobry sposób na to, żeby wprowadziła pani taką zasadę, że odwołuje pani psa do siebie, zapina go na smycz, wychodzi z wybiegu, robi bardzo krótki spacer dookoła albo chociaż wzdłuż ogrodzenia i wracacie na ten wybieg. Po to, żeby pies nie skojarzył, że kiedy pani go na wybiegu będąc odwołuje do siebie, to kończy atrakcję. Bo wtedy on nigdy nie będzie wiedział, kiedy to jest zawołanie, to po to, żeby wyjść na zawsze. Właśnie, czy to jest tylko zawołanie, żeby wyjść na chwilę. więc sugeruję super, taką, tego taki jeszcze sposób. Nie stosowałam, już właśnie spacery z nim po wybiegu też robiłam, ale nie żeby tutaj obok wybiegu. A proszę idę zrobić spacer obok wybiegu i wrócić na wybieg, bo to jest bardzo istotne w tej całej sytuacji, że przywołanie do człowieka nie kończy atrakcji. No ja też bym nie przychodziła, jakby mnie ktoś wołał i zabierał mi wszystko, co najlepsze. Więc no, zdecydowanie. On ma, powiedzmy półtora roku mniej więcej teraz, więc po prostu on ma chęci do zabaw olbrzymie. Jasne. Po prostu wybiegi ja naprawdę bardzo polecam. Natomiast tak jak tam była mowa, nie z telefonami, tylko patrzeć na psa, pomagać mu, zawołać go, jak jest jakaś sytuacja konfliktowa, czy coś, żeby po prostu... No, otóż to, bo wyprowadzamy psa na spacer, a nie nasz telefon komórkowy. Pani Haniu, pięknie telefon, dziękuję. Żeby tylko spojrzeć, która godzina. Otóż potrzebna. To, albo zrobić zdjęcie, jak się świetnie bawią. To czemu dokładnie. Nie? Pani Haniu, bardzo dziękuję. Proszę próbować, głaski od nas. I jeszcze przeczytam mail od pani Anny z Wrocławia, która pisze, że jej dwukrotne doświadczenie na wybiegach dla psów niestety zraziło mnie i już z nich nie korzystam. Chyba, że jesteśmy tam sami, ale nie szukamy takich miejsc specjalnie. Pierwsza próba. Pozostali uczestnicy nie zwracali uwagi na swoje psy. Niektóre z nich były agresywne i próbowały pokazać, że rządzą na tym terenie i nie było żadnej reakcji ze strony opiekunów. A druga próba pani Anny z Wrocławia to tylko dwa psy jednych opiekunów. Wydawało się, że będzie fajnie. Niestety siedzieli sobie na ławce, nie reagując. Jak psy całkiem sporych gabarytów, pisze pani Anna, podbiegły też niestety agresywnie. To pan z daleka powiedział, że mój musi się socjalizować i poddać innym. Nie odwołał swoich psów. Widziałam strachu mojego psa i błagalne spojrzenie. Chodźmy już stąd, to nie będą moi przyjaciele i poszliśmy sobie. Jego komfort jest dla mnie najważniejszy. Kończy mail pani Anna. Pani Anno, to bardzo chyba, powiem wprost, no fatalne zachowanie opiekunów, których psy już na wybiegu były, za to pani zachowanie perfekcyjne. Właśnie tak należy dawać psom swoim wsparcie. W momencie, w którym pies prosi o to, żeby zabrać go z jakiejś sytuacji, to trzeba to robić, a ta socjalizacja, o której wspomnieli opiekunowie, których pani spotkała, musi być bezpieczna dla wszystkich stron biorących w niej udział. Dlatego, że tylko wtedy zbuduje pozytywne i dobre skojarzenia w głowie psiaka, który ma być poddany takiej właśnie socjalizacji. No bo w przeciwnym razie to nie socjalizacja, tylko traumatyzowanie zwierzaka. Więc pani Anno, zdecydowanie dziękuję za ten mail. No mają państwo różne doświadczenia, ale zdaje się, że jest jeszcze na linii słuchaczka. Może ma jakieś kompletnie różne. Pani Anno, dzień dobry. Czy pani też dzień z Wrocławia? Dobry. Nie, ja z Tychów. Jestem opiekunką 4,5-letniego kundelka. Mieliśmy taki czas, że bardzo często chodziliśmy na placę zabaw, ale nasze doświadczenia są bardzo różne. Są tam przede wszystkim opiekunowie, którzy bywają trudni i często stosują awersyjne metody wychowywania psa. Mhm. Nie reagują, nie przerywają zabaw. Często ludzie wchodzą na taki plac już z psem, który nie powinien być w takim miejscu z innymi psami. Więc nie chodzimy już do takich miejsc. Natomiast mamy okoliczną łąkę, na której zbiera się grupa psiarzy. Mm-hmm. I czasem pojawia się na tej łące piłka. Praktycznie każdy pies przychodzi ze zabawką. Ja na początku, przeszkolona przez swoją behawiorystkę, w ogóle nie wyciągałam zabawek przy innych psach. Natomiast spotkaliśmy się z sytuacją, że mój pies zaczął bawić się zabawkami innych psów. I tam jest totalna wymiana. Każdy wymienia się zabawkami. I teraz jest tak, że rzeczywiście wszyscy przynosimy zabawki. I niektóre psy się nimi bawią, a niektóre nie. A to są ich zabawki i tylko czekają, aż piesek po prostu skończy zabawę ich zabawką i nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Mm-hmm. I nie bardzo wiem, czy to jest miejsce, do którego warto w takim razie chodzić, czy unikać, a może próbować edukować, żeby ludzie też nie brali zabawek. Pani Anno, od razu odpowiadam, bo ta łąka to jest doskonały przykład tego, jak można sobie samemu zrobić dobry wybieg dla psów, kiedy ten, który mamy gdzieś na podorędziu, nie spełnia naszych wysokich standardów. Jeśli psy wymieniają się tymi zabawkami, to jest wszystko dobrze. I tutaj słowem kluczem w pani opowieści jest to, że wszyscy opiekunowie przynoszą zabawkę. Jeśli każdy pies ma swój przedmiot dostępny i faktycznie wymiana następuje za obopólną zgodą, czyli wszystkie zwierzaki, które biorą udział w tej interakcji, faktycznie się tymi zabawkami wymieniają, no to... To jest trochę kto pierwszy, ten lepszy. A, czyli jednak trochę szaleństwa w tych wymianach jest, tak? Jest, tak. To nie wiem, czy to byłoby takie super wspaniałe. Proszę uważać, czy te zwierzęta, które czekają na to, aż inne skończy się bawić ich zabawką, pokazują sygnały stresu. Albo próbują jakoś uspokoić tego psa, który ich zabawkę trzyma akurat w pysku, czy tam sobie z nią gania. Dlatego, że bardzo wiele psów robi taki rodzaj zabawy, że chwyta zabawkę cudzą i prezentuje ją, zapraszając innego psa do pogoni za nim i za tą zabawką. I to jest taka zabawa, najpierw mnie dogoń, a potem mi zabierz. I jeżeli to tak wygląda, to jest wszystko w porządku, bo to jest po prostu typowa, naturalna zabawa, naturalne zachowania psów. Ale jeśli to tak wygląda, że ten psiak, który czeka na swoją zabawkę, aż ten pies, który ją trzyma akurat teraz w pysku, przestanie się nią bawić i nie podejmuje żadnej aktywności z tym psem i na przykład ma ogon schowany pod siebie albo próbuje gdzieś na ubocze odejść i tam poczekać, przeczekać zabawę, nie bierze aktywnego udziału w gonitwach, to znaczy, że to jest dla niego stresowa sytuacja. I wtedy na przykład opiekun mógłby zawołać go do siebie i dać mu inną zabawkę. To jest taka opcja. Chyba, że po tym, kiedy ten psiak dostanie inną zabawkę swoją, grupa psiaków rzuci się na niego. Oczywiście mówię, rzuci się w sensie do pogoni za nim, żeby spróbować mu tę zabawkę zabrać. No to jest absolutnie sytuacja niedobra. Ale jeszcze, pani Anno, ważna jest rzecz związana z łąką, bo łąka nie ma ogrodzenia. Czyli nie można zagonić psa w kozi róg. Tak jak można zagonić psa w kozi róg na wybiegu dla psów. Czyli jeżeli nasz pies trzyma zabawkę w pysku, biega sobie z nią, albo my się z nim bawimy tą zabawką, przeciągamy i tak dalej, albo na przykład rzuciliśmy piłkę i on nie zdąży do niej dobiec, tylko obcy pies dobiegnie do tego przedmiotu, no to może tak być, że ogrodzenie parku, takiego psiego parku, spowoduje, że nie ma przestrzeni do dalszego ciągu, do ucieczki. No i wtedy już trzeba podjąć konkretne kroki, będąc psem, żeby ochronić ten zasób, który się ma. No i to jest ta różnica między łąką a wybiegiem dla psów. Więc ja bym nie rezygnowała z tej łąki i z tych zabawek, ale proszę tak świadomie się przyjrzeć temu, co psy pokazują między sobą, kiedy będziecie na tej łące się bawić. To będzie odpowiedź. No to super, to tak będziemy teraz robić. Dziękuję. Dobrze. Bardzo. Pani Anno, to w takim razie zróbmy jeszcze tak, ponieważ ja tu sobie losuję te prezenty i skoro pani na tę łąkę wychodzi, to zróbmy tak, że kocyk piknikowy będzie dla pani i dla pani 4,5-letniego kundelka prezentem od wielkiego głaskania. Dziękuję. Żebyście sobie mogli na tym kocyku piknikowym, na tej łące posiedzieć. Ale to zróbmy tak, że to będzie miejsce tylko dla was, żeby obcy psiak tam nie wchodził. Dobra? Dobra, na pewno się w tym najpierw wytarza. Idealnie. Też bym to zrobiła, więc zrobię to, zanim spakujemy i wyślemy, to ja też tam się delikatnie pleckami o to poopieram, żeby trochę swojego zapachu do was wysłać. Dobrze, pani Anno, to leci do was kocyk piknikowy. Bardzo dziękuję za ten telefon. Proszę obserwować i proszę wrócić z opowieścią, co pani tam zauważy. Dobra? To będziemy na bieżąco decydować, co tam zmieniać ewentualnie. Dobra? Bardzo. Dzięki, do usłyszenia. Proszę państwa, no to zagrajmy teraz dla chwili oddechu. Ja idę po kawę. Czy państwo też? No mam nadzieję. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just Florence and the Machine w Wielkim Głaskaniu w Trójce w sobotę 20 września. No ostatnia taka chyba sobota lata, prawda? Znaczy mówię chyba nie dlatego, że nie wiem jaka będzie data w następną sobotę, tylko nie wiem jaka będzie pogoda. Chociaż nadzieję mam na to, że lato jeszcze zawalczy. Dzisiaj rozmawiamy o wybiegach dla psów i o psich placach zabaw. Dzwonią państwo, opowiadają o swoich doświadczeniach z tymi miejscami. I mają państwo tyle opowieści i tyle opinii różnych, ale też kilka pytań, jak się zachowywać wobec psów i wobec swojego psa na wybiegach, że no, oprócz tych zasad, które dla państwa przygotowałam, które sobie wypisałam, co powinniśmy brać pod uwagę, wybierając wybieg dla psa, to właściwie nie mam w ogóle już czasu na to, żeby opowiadać państwu takie dodatkowe mądrości behawiorystki. Ale to zróbmy tak, że dzisiaj państwo będą opowiadać o tych swoich doświadczeniach i zadawać pytania, a jeżeli się okaże, że nie zdążymy, no to nie zdążymy dokończyć tego tematu, no to przesuniemy go też na za tydzień. W końcu to audycja dla państwa, więc jeśli jest wola, to w Trójce znajdzie się też zawsze sposób. I teraz pan Michał, prawda? Panie Michale, dobrze zapamiętałam, że to pan? Tak. O, dzień dobry panie Michale. Pan w jakiej sprawie dzwoni? Właśnie, bo ja chciałem się zapytać, bo gdy mieliśmy psa i byliśmy raz na wybiegu, to był dość tak źle przyjęty do tego. Przez te psy, które już tam były? Tak. I co zrobiliście wtedy? I właśnie, czy jeśli mielibyśmy na przykład takie ogródko, powiedzmy, na 10 metrów kwadratowych i byśmy, no dobra, może więcej. Może więcej, no. I gdybyśmy właśnie wypuszczali psa, czy wtedy by też to było dobrze, żeby się na przykład tam by mógł sobie się bawić na przykład z psem sąsiada albo z tego właśnie korzystać jakby... Jak z wybiegu? Tak. Panie Michale, to pomysł doskonały i tak bym też zrobiła, bo bardzo często taki problem się zdarza, o którym pan mówi, czyli kiedy wchodzimy z psem naszym na wybieg dla psów, to te psy, które już tam są i już mają ze sobą relacje i interakcje, tworzą trochę coś w rodzaju szajki i one całą gromadą dopadają tego psa, który przychodzi. Oczywiście nie zawsze po to, żeby zrobić mu krzywdę. Na ogół po to, żeby go powąchać, żeby go sprawdzić, kto to jest, żeby się z nim zaznajomić. Ale faktycznie, jeśli jest ich dużo, a nasz pies na przykład jest nieśmiały, albo lękowy, albo no, nie ma takiej odwagi w wchodzeniu w relacje, to może to być dla niego po prostu za dużo. No i wtedy kłopot gotowy. Więc jeśli takie wybiegi to nie jest dobre miejsce dla naszego psa, bo spróbowaliśmy i wiemy to już z doświadczenia, to zrobienie takiego wybiegu dla swojego psa i psów sąsiedzkich jest doskonałym pomysłem. Więc zdecydowanie, panie Michale, proszę robić ten wybieg u siebie, ale on powinien być trochę większy niż 10 metrów kwadratowych, zdecydowanie. Myślę, że jakby to nie jest 10 metrów, tylko że z matematyki to obliczanie metrów kwadratowych mi tak trochę słabo wychodzi. No dobra, to nie jest to takie istotne. Ważne, żeby było serce i ważne, żeby była tam przestrzeń, prawda? Bo sednem wybiegu dla psów jest to, że one mogą biegać luzem, bez smyczy. no, że mają cztery nogi, a nie dwie, tak jak my, no to potrafią się też bardzo solidnie rozpędzić. Więc muszą mieć na to przestrzeń. Bardzo dobry pomysł. Zdecydowanie go polecam. Dziękuję za ten telefon. Zapraszam Państwa do dzielenia się opiniami. Zapraszam do opowiadania o swoich doświadczeniach z wybiegami dla psów i z parkami zabaw. Powiedzieli Państwo, że niektóre psy nie zostają dobrze przyjęte w takim wybiegu, to spróbujmy to podsumować w jakąś konkretną wiedzę i odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie psy na pewno nie powinny znaleźć się na wybiegu dla psów, po to, żeby były bezpieczne one same. Ja bym tutaj postawiła przede wszystkim na niezaszczepione szczenięta. Właśnie z tego powodu, o którym mówiły nasze słuchaczki, może być tam kaszel kennelowy, czyli wirusowa choroba, mogą tam być innego rodzaju pasożyty, bo no, przy nagromadzeniu bardzo dużej liczby zwierząt to jest zupełnie naturalne. Więc jeśli mamy niezaszczepione szczenięta, no to one raczej nie powinny na takich wybiegach się znaleźć. Na pewno suczki w cieczce nie powinny przychodzić na wybieg dla psów właśnie dlatego, że ten stan, w jakim są, powoduje bardzo duże zainteresowanie nimi innych zwierząt. No i one same mogą być obiektem ataków, prób no, wykorzystania tego momentu cieczki, ale przede wszystkim ich zapach no, powoduje, że wszystkie psy, które są dookoła, i mówię psy w rozumieniu i suczki, i samce, no, dostają bardzo konkretny zapach, więc dostają też bardzo konkretne informacje hormonalne, które przekładają się na ich zachowanie. Na pewno nie będzie już wtedy zabawy, tylko będą zupełnie inne próby aktywności, a i tych nie chcemy. Ja bym też wolała, żeby na przykład moja sunia w ciąży, jeśli miałabym taką suczkę w ciąży, nie przychodziła na wybieg dla psów właśnie dlatego, że tam się dzieją najróżniejsze rzeczy. Właśnie dlatego, że tam psy biegają ze sobą jak szalone, przewracają się, bawią się w zapasy. No nieuważne są, mówiąc krótko, w tym szaleństwie. Po to jest wybieg, żeby psy mogły się wyszaleć, a suczka w ciąży niekoniecznie w tych wszystkich szaleństwach powinna brać udział ze względu na swój stan. Nie zabrałabym też na wybieg dla psa starszego psa. Szczególnie takiego, który ma na przykład choroby układu ruchu. Tu zdecydowanie wybierałabym swobodne, dłuższe albo krótsze spacery w zależności od stanu zdrowia psa, ale takie spacery, w których starszy pies ma kontrolę nad środowiskiem, na tyle, na ile jest to możliwe. No i nie prowokowałabym sytuacji, w której inny pies rozpędzony może w niego wpaść i zrobić mu jakąś krzywdę. Na pewno psy chore powinny zostać w domach, a na pewno powinny się trzymać z dala od innych psów, żeby ich nie zarażać. I co rozumiem pod hasłem pies chory? No pies chory to jest na przykład pies, który ma problemy żołądkowe objawiające się luźną kupą. No to są bardzo ważne wskaźniki. Jeśli widzą Państwo, że jest jakieś rozwolnienie albo jest jakiś problem żołądkowy, to zdecydowanie proszę się powstrzymać przed zabieraniem takiego psiaka na psi plac zabaw. Nie tylko po to, żeby inne psy były bezpieczne, ale przede wszystkim, żeby ten pies nasz, który jest w nie najlepszym nastroju i w nie najlepszej kondycji zdrowotnej, no żeby po prostu miał się dobrze, żeby miał spokój, żeby mógł zupełnie nie zwracać uwagi na to, co jest wokół niego i skupić się na zdrowieniu. Bo wchodzenie w interakcje społeczne nas ludzi też bardzo często wyczerpuje, a u psów to zawsze jest bardzo duża, no taki duży wydatek energetyczny. Więc zdecydowanie pies chory powinien mieć spokój i przestrzeń do zdrowienia, a nie szaleństwo w psim placu. Na pewno pies z kontuzjami, pies po operacji, pies, który dochodzi do siebie po niedawnej chorobie właśnie po to, żeby to złe samopoczucie czy ewentualne bodźce bólowe no, nie powodowały jakichś reakcji, które byłyby nadmiarowe. Więc te psy zdecydowanie nie powinny się znaleźć na psim wybiegu. Dodałabym jeszcze na podstawie Państwa opowieści też psy niedostatecznie socjalizowane, czyli psy takie, które nie rozumieją relacji społecznych albo nie miały możliwości. I oczywiście, że psie wybiegi są doskonałym miejscem na to, żeby taką socjalizację prowadzić. Ale ona nie może polegać na tym, że po prostu wpuszczamy psa, który ma niedostatki społeczne, od tak sobie w grupę innych psów i niech sobie radzą, machając na to ręką, że psy sobie zawsze poradzą. No nie, nie poradzą sobie. I wspominałam Państwu już dzisiaj na początku audycji, że to może się skończyć traumą dla psa. I teraz jeszcze raz przypominam o tym. Więc jeśli socjalizacja, czy też resocjalizacja, jeśli dotyczyłaby to to zachowanie dorosłych psów, to jak najbardziej tak, ale na przykład można wykorzystać psy, które się bawią na wybiegu, do tego, żeby one były takim obiektem, który pokazujemy naszemu psu, który nie zna jeszcze może tak dobrze tych zasad psiego savoir-vivre. Możemy z nim podchodzić do ogrodzenia, wycofywać się, po to, żeby on się oswoił z tymi sytuacjami, że na przykład inne psy bardzo gwałtownie się poruszają albo szczekają, co na wybiegach jest standardem. Więc pies, który nie ma za sobą dobrej socjalizacji, powinien się dopiero tego nauczyć i dopiero wtedy przyjść na psi wybieg. No i tak myślę, czy jeszcze ten ostatni punkt podawać. Ale tak, zróbmy tak, bo psy z problemami behawioralnymi też nie powinny się znaleźć na wybiegu dla psów. Wydaje się, że to jest oczywiste, dlatego się zastanawiałam, czy na pewno Państwu o tym mówić. No ale tak, tak powiem. Czyli wszystkie psy reaktywne, wszystkie psy lękowe, wszystkie psy, które są zaborcze, bardzo natarczywe, te psiaki nie powinny się znajdować na wybiegu dla psów z innymi psami, dlatego że sednem wybiegu dla psów jest zabawa. To ma być miły czas dla wszystkich tych istot, które w środku takiego wybiegu się znajdują. W związku z tym psy, które mają problemy behawioralne, dobrze będzie, jeśli najpierw poradzą sobie z nimi z Państwa pomocą, z Państwa, czyli ze swoich dwunożnych pomocą, a dopiero później będą mogły korzystać z tych aktywności społecznych z innymi zwierzętami. I oczywiście znowu, tak jak w tym wypadku, o którym mówiłam w kontekście socjalizacji, psie wybiegi bardzo pomagają przy terapii behawioralnej psów z problemami typu lękowość czy reaktywność na przykład, żeby nie używać słowa agresywność. I w momencie, w którym mają Państwo taki wybieg w pobliżu i mają Państwo behawiorystę w swoim miejscu zamieszkania, to zdecydowanie polecam wykorzystywanie takich miejsc do tego, żeby obecność tych psów, które bawią się ze sobą, była pomocna. Ale na pewno proszę tak nie robić, żeby wpuszczać psa i niech one sobie tam radzą. Pani Lucyno, dzień dobry. Jeszcze mam chwilę na rozmowę z Panią tak prędko. Dzień dobry, właśnie. Ja, przepraszam, mój pies zdecydowanie nie jest gotowy jeszcze na wybieg, na place zabaw. To jest pies łańcuchowy, znaczy był psem łańcuchowym. I jest cudowna do ludzi, cudowna dla dzieci, co było dla mnie priorytetem. Natomiast ma problemy olbrzymie z psami. Po prostu jak widzi psa, zamienia się w bestię i nad tym cały czas pracujemy. Już i tak jest o niebo lepiej. Mamy ją 1,5 roku. I ostatnio wpadł mi taki pomysł do głowy i chciałam się poradzić, czy dobrze myślę, czy mogłabym obok takiego placu zabaw, tak przy siatce, przyjść z pyzą, czy to jej zrobi dobrze, czy nie bardzo, ponieważ ona na smyczy strasznie się rzuca, ale jak niektórzy tam właściciele mówią, a niech się obwąchają, to rzeczywiście jak gdyby ta agresja puszcza, ale jak już odchodzimy, to już znowu robi. Pani Lucyno, to zdecydowanie dobry pomysł. Proszę tylko pilnować tej odległości, czyli podchodzić bliżej do siatki, do ogrodzenia tego placu zabaw, tylko w tych momentach, kiedy pani psiak jest spokojny, czyli kiedy mowa ciała pokazuje w miarę zrelaksowany nastrój. Może być zainteresowanie tymi psami, które tam są w odległości, jak najbardziej, ale tutaj powinien być luz. I to powąchanie jest super, a po to, żeby pies się nie denerwował przy odwrocie od tego wąchania, proszę zaproponować na przykład zabawę albo jakąś interakcję ze sobą, tak żeby pies nie miał też takiego poczucia, że coś traci atrakcyjnego. Myślę, że to będzie dla was doskonała strategia na taką robotę behawioralną. Dobry sposób. Dobrze pani wymyśliła. No to się cieszę. No też słucham pani audycji, słuchamy z mężem razem. Polecamy wszystkim. Wspieramy się też innymi behawiorystami. Więc tak mi ostatnio wpadł taki pomysł. Super, bardzo dobry pomysł. Dziękuję. Bardzo proszę. Pozdrawiam serdecznie. Proszę trwać w swojej audycji dalej. Zrobię co w mojej mocy. Bardzo dziękuję pani Lucyno. Do usłyszenia. Proszę państwa, chcę jeszcze na sam koniec powiedzieć o tym, że mam też zasady dla psa, bo wspomniałam, że będzie o tym mowa i opowiedziałam o tym, jakie dla nas zasady wybrałam, dla nas, czyli dla dwunożnych, ale są też dwie zasady dla psa, które jeśli zastosujemy, no to będzie świetny czas na placu zabaw. Pierwsza zasada, jaką pies powinien spełniać, to reagowanie na polecenia opiekuna i to jest absolutne must have, czyli to się musi wydarzyć. Nie mogą państwo mieć psiaka, który kompletnie nie zwraca na państwa uwagi i nie robi żadnych rzeczy, któremu państwo proponują, bo to jest kwestia bezpieczeństwa w takim miejscu. No i druga zasada, respektowanie psich zasad społecznych. I to wszystko. Więc jeśli te zasady zastosują państwo wobec siebie i wobec psa, no i oczywiście wobec nas jest dużo więcej, wiadomo, a wobec psa jest dużo mniej, też wiadomo, no to będziecie mieć świetny czas na placu zabaw, po prostu. Za tydzień kontynuujemy temat psich wybiegów, bo jeszcze dużo treści przed nami. Opowiem państwu i o plusach i o minusach z perspektywy behawiorysty, co takie wybiegi ze sobą niosą. Za dzisiaj już bardzo pięknie dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet i Aneta Aftoniuk. Autopromocja. Cześć, to ja, Błażej Król. Nic nie słyszę, bo jestem trochę zanurzony pod wodą. A wy, jeżeli chcecie usłyszeć coś więcej, to już w niedzielę od 15 do 17 przyjmuję antenę Trójki. Będę puszczał swoje ulubione utwory wszechczasów, ale dziwnie tu słychać pod wodą. Rezydencja z Błażejem Królem. W niedzielę od 15 do 17. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy. Teraz w Lidlu i na Lidl.pl akumulatorowe narzędzia Parkside. Pilarka lub sekator 70 zł taniej. Już za 129 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 199 zł. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert. I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu. O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat. Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, mniej aktora, więcej przedsiębiorcy. Proszę. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Fajnie, ale zazwyczajnie. Musi być konkret. Słucham? Może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. PKO. Twój bank polski. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Politechnika Lubelska zajmuje pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce pod względem liczby patentów. Sprawdź bazę projektu Via Carpatia. www.dlabiznesu.pollub.pl. Zapraszamy do współpracy. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej. Ogłoszenie finansowane ze środków ministra nauki w ramach zadania zleconego pod nazwą Politechniczna sieć Via Carpatia imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.